15. Şeytanı düşman bilmek. 16. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne razı olmak. 17. Ölümü hak bilmek. 18. Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. 19. Babaya ve anaya iyilik etmek. 20. Marufu emr ve münkeri nehyetmek. 21. Akrabayı ziyaret etmek. 22. Emanete hıyanet etmemek. 23. Daima Allahü Teala'dan korkup ferahı, şımarıklığı ve azgınlığı terk etmek. 24. Allah'a ve Resulüne itaat etmek. 25. Günahtan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak. 26. Müslüman amirlere itaat etmek. 27. Aleme ibret nazarıyla bakmak. 28. Allahü Teala'nın varlığını tefekkür etmek. 29. Dilini fuhşa ait kelimelerden korumak. 30. Kalbini temiz tutmak. 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 32. Harama bakmamak. 33. Mü'min her halde sözüne sadık olmak. 34. Kulağını münkerat dinlemekten korumak. 35. İlm öğrenmek. 36. Tartı ve ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. 37. Allah'ın azabından emin olmayıp daima korkmak. 38. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. 39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. 40. Nefsinin isteklerine tabi olmamak. 41. Allah rızası için yemek yedirmek. 42. Kifayet miktarı rızk kazanmak için çalışmak. 43. Malının zekatını, mahsulün uşrunu vermek. 44. Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak. 45. Kalbini günahlardan temizlemek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Bâli olmamış yetimin malını hıfz etmek. 48. Genç oğlanlara yakın olmamak. 49. 5 vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak. 50. Zulmle kimsenin malını yememek. 51. Allahü Teala'ya şirk koşmamak. 52. Zinadan kaçınmak. 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. 54. Yok yere yemin etmemek.